Book 2 53 53 53 المحلات Winkels Winkels نبحث عن محل أدوات رياضية Wij zoeken een sportwinkel. Wij zoeken een sportwinkel. نبحث عن ملحمة. Wij zoeken een slagerij. Wij zoeken een slagerij. نبحث عن صيدلية. Wij zoeken een apotheek. Wij zoeken een apotheek. نريد أن نشتري كرة قدم. Wij willen namelijk een voetbal kopen. Wij willen namelijk een voetbal kopen. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Wij willen namelijk salami kopen. Wij willen namelijk salami kopen. نريد أن نشتري أدوية. Wij willen namelijk medicijnen kopen. Wij willen namelijk medicijnen kopen. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Wij zoeken een sportwinkel om een voetbal te kopen. Wij zoeken een sportwinkel om een voetbal te kopen. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Wij zoeken een slagerij om salami te kopen. Wij zoeken een slagerij om salami te kopen. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Wij zoeken een apotheek om medicijnen te kopen. Wij zoeken een apotheek om medicijnen te kopen. أبحث عن محل مجوهرات. Ik zoek een juwelier. Ik zoek een juwelier. أبحث عن استوديو تصوير. Ik zoek een fotowinkel. Ik zoek een fotowinkel. أبحث عن محل حلويات. Ik zoek een banketbakkerij. Ik zoek een banketbakkerij. أريد تحديداً أن أشتري خاتم. Ik ben namelijk van plan een ring te kopen. Ik ben namelijk van plan een ring te kopen. أريد تحديداً أن أشتري فيلم. Ik ben namelijk van plan een filmpje te kopen. Ik ben namelijk van plan een filmpje te kopen. أريد تحديداً أن أشتري تورتة. Ik ben namelijk van plan een taart te kopen. Ik ben namelijk van plan een taart te kopen. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Ik zoek een juwelier om een ring te kopen. Ik zoek een juwelier om een ring te kopen. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Ik zoek een fotowinkel om een filmpje te kopen. Ik zoek een fotowinkel om een filmpje te kopen. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Ik zoek een banketbakkerij om een taart te kopen. Ik zoek een banketbakkerij om een taart te kopen.